जन शलाखया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नाम श्रेष्ठं मनमपि शचीपुत्रमात्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं उरुपुरीं माथुरीं गोक्षलतीं राधाकुण्डं गिरिवरम् राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रथितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतः परकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता शिवशाखान्विताश्च हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। पहले एक विनती है, फोटो खींचने वाले हैं जो फोटो खींचेंगे तो अभी करो, उसके बाद नहीं करना, ये वो फ्लैश से अच्छा नहीं लगता मुझे। आप हमारा लाइट आता है तो फोटो एक मिनट में खींच कर खत्म। तो यहाँ आने से मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण मिला कि कृष्ण भक्ति से हम सुखी होते। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षवगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तमव्ययम। आप सब स्वयं अनुभव करते हैं तो कैसे कृष्ण भक्ति से आप सुखी होते। इस ब्रजमंडल परिक्रमा इसमें इंद्रिय सुख है बहुत कम होते, कम है कि वो धूप में 40 किलोमीटर का दूर पैदल से जाने के बाद विश्राम करना, उसके अलावा इंद्रिय सुख नहीं है। तो आप जो आप सब प्रसन्न है भगवान कृष्ण की कृपा से, कृष्ण भक्ति से आत्म सुख होते, इंद्रिय सुख तो खुद सुख नहीं है। तो आप सब बहुत भाग्यवान है कि आप इस ब्रजमंडल परिक्रमा में भाग लेते हैं, और मैं भी बहुत भाग्यवान हूं कि लोकनाथ महाराज मुझको अनुरोध किया यहाँ आने का। महाराज का अनुरोध मेरे आदेश जैसे होते, जैसे मेरा संन्यास ग्रहण करने का समय 25-26 साल के पहले मायापुर में, उस समय भी लोकनाथ महाराज उपस्थित थे मुझको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, और उस अनुष्ठान में मुझे दंड ग्रहण करने के पहले मैंने सब उपस्थित सन्यासियों से कृपा के लिए प्रार्थना किया था, आशीर्वाद के लिए, और लोकनाथ महाराज मुझको बताए मंच पर सबके सामने कि मैं आशीर्वाद देता हूं लेकिन एक शर्त है अहितु की कृपा नहीं दे मुझे। मुझको बताया कि उपाधि यात्रा चल रहे हैं उसमें तुमको जाना पड़ेगा। तो फिर कुछ दिन संन्यास ग्रहण करने के पश्चात मैंने नागपुर गया था, उस समय आप याद है आप उपस्थित थे और मैं पद यात्रा के साथ क्या दो हफ्ते ऐसे था, अभी तो याद नहीं है। और तब से मैं प्रयास करते जब जब कोई ब्रह्मचारी मंदिर सेवा में पूरा स्थिर नहीं है मैं पद यात्रा को भेजते। यहाँ पर कालिया मूर्ति है, सूरज और कौन कौन सेवानंद था, तो ऐसे तो आप सुखी है भगवान श्री कृष्ण की सब लीला स्थानों का दर्शन करने से। वो स्वाभाविक है कि कृष्ण का स्मरण करने से जीव सुखी होते, यही हमारा पूरा दर्शन है, तत्व ज्ञान है। हम पूरा दुनिया में हम इसी प्रकार हम प्रचार करते कि कृष्ण नाम करो भाई और सब नीचे, फलाई बारे फट नहीं कौन आते पीछे, जम जम जम जम मतलब यमराज। कृष्ण नाम के बिना और कुछ नहीं है, और सब बेकार है, और सब कुछ पूरा जगत में और सब कुछ कृष्ण नाम कृष्ण भक्ति के अलावा सब कुछ मिथ्य मिथ्या बेकार निरर्थ। और शिल प्रभुपाद का एक प्रिय शब्द अंग्रेजी में नॉनसेंस। इस जगत में कृष्ण भक्ति के अलावा सब कुछ नॉनसेंस है, अर्थात उसमें कुछ बुद्धि नहीं है। इस जगत की सृष्टि इस जगत का कारण है नॉनसेंस। कृष्ण भूली सही जीवन आदि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दया संसार दुख। तो शिल प्रभुपाद एक पत्र में, शिल प्रभुपाद बहुत कई हजार पत्र लिखी और इस्कॉन संस्थापन करने के पश्चात इनके पूरी पृथ्वी पर स्थित शिष्यों को उनको उपदेश देने के लिए, उनकी शंकाओं को समाधान देने के लिए और इस्कॉन संचालन के बारे में ऐसे बहुत बहुत पत्र लिखी। एक में उन्होंने वैसे लिखी कि वृंदावन प्रेरणा के लिए है और हमारा वास्तविक काम पूरी पृथ्वी पर है। इसका मतलब क्या है? वृंदावन केवल प्रेरणा के लिए, वृंदावन ब्रजमंडल हमारी परम गति है, सबके परम गति है। सब कुछ जो हम करते हैं कृष्ण पर, हम सुबह सुबह उठते हैं, मंगल आरती जाते हैं, नाम जाप करते हैं, बहुत नियम भी पालन करते हैं, कृष्ण प्रसाद के बिना हम और कुछ नहीं लेते हैं, हमारा पूरा जीवन का उद्देश्य पूरा जीवन का ध्यान है कृष्ण और कृष्ण भक्ति। किस लिए हम ऐसे ये सब करते, क्या उद्देश्य है? तो इस प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर हो सकते, यथा जिससे हम प्रेम मिलेंगे, जिससे भगवान कृष्ण संतुष्ट होंगे, जिससे पले बारे भक्त नहीं जोमात से पीछे, जिससे हम यम यंत्रण से बच जाएंगे। एक यथार्थ उत्तर है कि हम कृष्ण भक्ति करते जिससे हम व्रज मंडल में प्रवेश कर सकते। उस व्रज मंडल या इस व्रज मंडल, उस गोलोक वृंदावन या गोकुल वृंदावन, अंतर नहीं है। जिनके प्रेमांजन छुरित लोचन है, वे देखते हैं कि इस ब्रजमंडल जो साधारण भौतिक दृष्टिकोण से या साधारण अंकों से उत्तर प्रदेश का एक प्रांत है, एक इलाका है, जिनके अंकों प्रेमंजन से लेपित है, वो व्यक्ति देखते हैं कृष्ण लीला सदैव यहां चलते रहते हैं अप्रकट रूप से। अप्रकट का मतलब सब कुछ चलते रहते हैं, परंतु साधारण भौतिक दृष्टि से यह गोचर है। चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में एक कहा बात है कि वो क्या है, जय जय लीला खरे गौर राय अद्यापि हो, जय लीला खरे गौर राय कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। आज तक भाग्य कुछ भाग्यवान लोग देखते हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला आज तक हो रहे हैं। श्रील जगदानंद पंडित का प्रेम विवर्ता नामक पुस्तिका में यही मंतव्य है, गौरांग नृत्य नित्य। चैतन्य महाप्रभु का नृत्य, इनकी नृत्य लीला 500 वर्षों के पहले हुई थी गौरमंडल में। गौरमंडल मतलब पश्चिम बंगला, श्री गौर मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि तार हो ब्रज भूमि बास। तो यहाँ पर ब्रज भूमि में हमें गौरमंडल भूमि भी स्मरण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सब लीला स्थली जो आप एक एक करके देखते हैं इस ब्रजमंडल परिक्रमा में, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सब लीला स्थली जो लुप्त थी, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से उनका आदेश के अनुसार रूप सनातन और उनके पहले लोकनाथ भूगर्भ, इनके शुद्ध भक्त पार्षदों को बंगाल से यहाँ भेज दे ये सब पुनः आविष्कार करने के लिए। और नारायण भट्ट गोस्वामी, उन्होंने विशेषकर पूरा ब्रज मंडल में बहुत बहुत लीला स्थली, कृष्ण की लीला स्थली जो लुप्त थी तो पुनः आविष्कार किया है। तो गौर लीला में, कृष्ण लीला में, कृष्ण और गौर लीला दोनों में भगवान नृत्य करते हैं। भगवान के बहुत अवतार है, कितना अवतार है, असंख्य असंख्य, रामादि मूर्ति शून्य Ramadi Murtishu Niyamena Tishtana Nanavatara Akara Bhuvaneshu Kintu Krishna Swayam Samabhavat Paramapumanya Govindamadi Purusham Tamaham Vajami. Bhagavan Krishna ke bahut rupe Adi Rupe Krishna Govindamadi Purusham. Kyung hum aisa bolte Krishna Shresh Adi Rupe. Kyunki inki Venu Madhuri hai, Prema Madhuri hai, aur kya Leela Madhuri hai, aur Rupa Madhuri hai. To Leela Madhuri hai. To sab avatar is bhautik sansar mein aate hai aur sab ki Leela Madhur hai. Aap nahi bol sakte ki Ram Leela Karwa hai. Ya Ram Leela. Oh, sab ras hai. Sabhi Leela, sab avatar ki Leela mein sab ras hote. Jin mein Madhurya Pradhan. Chaitanya Charitamrita mein yehi hai ki Madhurya Bhagavata Saar. Bhagavan kaise Bhagavan hai? Kyunki ve param madhur hai, param sundar hai, param shaktiman hai, param dayal hai, param lobhi hai, kami hai, sab bhav ke mool srot Bhagavan hai. Phir bhi sabhi bhav ka shrishth lakshan hai madhurya. So Krishna Leela bahut madhur hai. Aur Krishna Leela mein ek mukhya visheshta hai. Kya hai? Aur sabhi leelaon mein sabse prasiddh kaun se hai? Ras Leela, Nritya Leela. और चैतन्य महाप्रभु भी नृत्य करते हैं और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम भी जो इनकी कृपा से वो कृपा जो हम श्रील प्रभुपाद का माध्यम से मिले हम भी अवसर मिलते हैं नाचना. हम कैसे माया से मुक्त होंगे? माया से मुक्त होने के लिए योग्यां तपस्वी बहुत दीर्घ काल में कठोर तपस्या करते और हम क्या करते? हम नाचते और प्रसाद ग्रहण करते. ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है. परम करुणा पहुन द्विजन निताई गौर चंद्र सब अवता सार शिरोमणि केवल आनंद कंद. आनंद कंद तो वो बात बोल रहा था कि वृंदावन, हाँ, हमारी परम गति है वृंदावन, जिसमें क्या होते हैं वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण नित्य लीला चलते रहते. नित्य लीला में गोचारण लीला और वस्त्रहरण लीला. इस स्थान में वस्त्रहरण लीला इस स्थान की विशेषता है. वस्त्रहरण लीला और जन्म लीला जो मथुरा में होती. मथुरा जन्म लीला, कृष्ण की जन्म लीला वहां होते मथुरा में, गोकुल में. ज्यादातर लोग बोलते मथुरा और इष्टदेव प्रभु बोलते गोकुल. महाराज आप क्या बोलते? आप विचारपति हैं. तो कृष्ण की जन्म लीला कहाँ पर होती है? मथुरा में। मथुरा सब लोग बोलते हैं और इष्टदेव बोलते हैं गोकुल में। सनातन गोस्वामी का विचार के अनुसार वैकुंठ से मथुरा श्रेष्ठ है, मथुरा से श्रेष्ठ है, मथुरा वैकुंठ इसलिए श्रेष्ठ है कि वहाँ जन्म लिए। जनितो बड़ा, तो द्विधा है, जन्म के कारण बड़ा। चतुर्भुज भगवान जन्म लिए थे मथुरा में। वो चतुर्भुज मूर्ति से गोपियां और कृष्ण ही थे। चतुर्भुज, हाँ, नारायण नारायण नारायण प्रणाम, कृष्ण कहा गया है। तो ऐसे अनेक अनेक लीला जिनमें भगवान कृष्ण का एक विशेष क्रिया है नृत्य। नृत्य रासलीला, रासलीला में होती है, और गोचारण लीला में भी भगवान कृष्ण गो बालकों के साथ नृत्य करते हैं। वो भी है, एक बहुत सुंदर पिक्चर है श्रील प्रभुपाद का ओरिजिनल कृष्ण बुक में, और कैसे भगवान कृष्ण गो ग्वाला के बालकों के साथ वृंदावन के कुंज कुंज में नाचते रहते। तो वृंदावन हमारा परम गति है, और इसलिए आप यहाँ आते रूप गोस्वामी का उपदेश है, उपदेश अमृत में वृंदावन में रहना। तो इसलिए वृंदावन में खाली एक महीना में परिक्रमा करना नहीं चाहिए, तो यहाँ रहना चाहिए। मथुरा वास, साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरा वास, श्रीमूर्ति, श्रद्धा सेवा। तो यदि मथुरा वास, मथुरा मंडल, गौर मंडल, व्रज मंडल इतना महत्वपूर्ण है, तो श्रील प्रभुपाद क्यों निवृत्त होने के बाद व्रज वास करने के बाद, मतलब श्रील प्रभुपाद तो पूरी जीवन में कोलकाता, इलाहाबाद, मुंबई ये सब जगह में रहते थे, तो निवृत्त होने के बाद श्रील प्रभुपाद व्रजवास किए थे, और सब लोग जो कोलकाता भिन्न भिन्न स्थान से वृद्धावस्था में वृंदावन में आते हैं, संकल्प करते कि मैं अभी व्रज धाम में आया हूँ और यहाँ रहूंगा, व्रज के व्रज में ईश्वरीय त्याग करूंगा, जिससे मैं इस भूम वृंदावन से गोलोक वृंदावन जाऊंगा। और पूर्व काल एक रीति थी कि लोग जो व्रज धाम में देह त्याग करते थे उनका देह यमुना में विसर्जन करना था, अभी आइन से निषेध है। वो कुछ सालों के पहले वो ही रीति थी, वो देह त्याग करने के बाद वो शरीर यमुना में अर्पित होता। तो श्रील प्रभुपाद ब्रजवास किए थे, परंतु व्रज धाम से बहुत दूर गए थे, अमेरिका। अमेरिका जो व्रज धाम के पूरा विपरीत है। व्रज धाम में कृष्ण भक्ति भावना यही वातावरण है, और अमेरिका में उस समय तो कृष्ण का नाम एक दो अध्यापक के बिना कोई और नहीं सुनते। पूरा वातावरण तो पूरा नारक ही जैसे। वहां के लोग का जीवन का उद्देश्य है आहार निद्रा भय मैथुनम च संस्पर्श भोग इंद्रिय सुख, सब कुछ जो वर्जित है कृष्ण भक्ति में या सभ्य जीवन में, वो सब पश्चिमी संस्कृति के मूल स्तंभ है। मांसाहा, आमिषाह, आमिष का मतलब केवल मांस नहीं है, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन। अभी हम रास्ते में पूरा गोवर्धन से हमें आए हैं, और पूरे रास्ते में हर एक गांव में हमें देखा कि और कोने कोने में अंडे बिकते हैं रजमंडल में, तो बड़ी दुखी बात है। और पाप कलयुग का एक और बहुत बड़ा लक्षण है शराब पीना, जो व्रजमंडल में भी ऐसे चलते ठेका शराब, ठेका बियर, ऐसे वो सब साइन ऐसे लगाना है। क्या अवैध स्त्री पुरुष संग व्यभिचार और जुआ आदि, इस प्रकार गैम्बलिंग करना है। शिल प्रभुपाद व्रज धाम के बाहर गए। चैतन्य महाप्रभु की भविष्य वाणी पृथ्वी ते आचे जत नागर आदि ग्राम सबथ प्रचार हई बे मोर नाम, इस भविष्यवाणी पूर्ण करने के लिए तो श्रील प्रभुपाद अमेरिका से भारत को एक पत्र भेजे, जिसमें इन्होंने यही उपदेश दिया कि वृंदावन प्रेरणा के लिए है, और हमारा वास्तविक काम पूरी पृथ्वी पर है, अर्थात कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए पूरी पृथ्वी में। अभी व्रज धाम में भी कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए, क्योंकि व्रजमंडल में सब बालक बालिका स्कूल जाते हैं, और स्कूल से सीखते डार्विन्स थ्योरी कि कोई भगवान नहीं है, और सब सब कुछ जो है तो ऐसे आया, कोई कारण नहीं है, कोई भगवान नहीं है, और जीवन का उद्देश्य है दिल्ली जाना और वहां पर कंप्यूटर आईटी ऐसे काम करना, और व्रज मंडल में भी कोसाई खाना है, अन्याय होते हुए भी ये सब पाप चलते, तो व्रज मंडल के बाहर पूरी पृथ्वी में भक्ति प्रचार करना चाहिए, और व्रज मंडल के अंदर में भी। तो आशा है आप जो सुख अनुभव करते कृष्ण भक्ति से, इस रजमंडल परिक्रमा से, उस सुख से आप विशेष का प्रेरित होंगे, दूसरों को वो सुख प्रदान करना, दूसरों को कृष्ण भक्ति में लाना, अर्थात आप सब इस परिक्रमा करके अपने अपने देश या राष्ट्र भारत में या बांग्लादेश वापस जाएंगे। और आशा है कि इस परिक्रमा करने से आप विशेषकर प्रेरित होंगे, कृष्ण भक्ति प्रचार करेंगे, जिससे वो सुख जो आप अनुभव करते हैं तो दूसरों भी आप समय लेंगे इस प्रकार सुखी होना। सब लोग तो रजमंडल परिक्रमा में अंश ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन सब लोग जहां जहां भी हो वहां वहां हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते और वैसे मथुरा वास कर सकते। रूप गोस्वामी का आदेश है मथुरा वास करना, तो कम से कम मन में मथुरा वास करना है। तो ऐसे याद करो कि आप रजमंडल परिक्रमा करते हैं और इसके बाद आप तो विशेषकर जबरदस्त कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। कृष्ण भक्ति प्रचार करने में विशेषकर महत्वपूर्ण है श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का वितरण करना, जिसमें लोग ज्ञान मिल सकते जीवन का क्या उद्देश्य है। खाली खन्न पिन्न सोना आहार निद्रा भय मैथुन वो सब नहीं, जीवन का उद्देश्य है घर संसार से मुक्त होना। लद्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थतम अनित्यम अपीह धीर तूर्णम यथेत न पतेत अनुमृत याव निश्चय विषय खलु सर्वथ स्यात्। अर्थात मनुष्य जन्म बहुत जन्मों के पश्चात उपलब्ध होते, और जो अभी मनुष्य शरीर धारण करते हैं उनका जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि अभी मैं मानव शरीर मिला वो ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, परंतु मृत्यु के पहले मुझे वो साधना करने चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, और इंद्रिय सुख का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो सभी 84 लाख प्रकार की जीव जाति मिलती है। तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति ज्ञान का वितरण करना चाहिए, बोलने से, पुस्तक वितरण करने से, और जैसे आप रजमंडल परिक्रमा में हरि कीर्तन करते हैं तो सब जगह में करना चाहिए, एक पूरा प्लावन होना चाहिए पूरी पृथ्वी में, हरि नाम का प्लावन, जिसमें सब लोग कृष्ण प्रेम से डूब जाएंगे। तो ये मेरी आशा है कि आप सब ब्रजमंडल परिक्रमा से अपने अपने स्थान वापस जाकर पूरी उत्साह से कृष्ण भक्ति प्रचार करेंगे। हरे कृष्ण।